أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz kitabımızın 97. sırada yer alan Kadir Suresi ile başlayacak. Birinci ayette geçen Kadir kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı hakkında cumhurun kavli, yani ekseriyetin görüşüne göre evet, Mekke'de olduğu söyleniyor. Bu sure Mekke'de inmiş. Rabbimiz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdiğinden bahsediyor. En mübarek gece, en kutlu gece, en mutlu gece. Müslümanların ihya etmesi, geçmiş toplumlarda 80 sene, yani bir ömür cihad eden, bir ömür ibadetle kulluk eden insanlar anılınca, ya biz ne yapacağız? Onlar cenneti elde ettiler. 80 küsür sene cihatla ömür geçirmek, 80 küsür sene Allah'ın emrine göre itaatle, kullukla ömür geçirmek, biz yapamayız diye ashab üzülmüşler. Rabbimiz bu sureyi indirmiş. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinde. Kadru kıymeti değerli olan gece. Kadru kıymeti değerli olan gecede indirdik. Çok değerli bir gecede indirdik. İndirmeye başladık. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Kadir gecesi nedir bilir misin sen? Kadir gecesinin ne olduğunu biliyor musun? Kur'an'ın indiği o gece nedir? Evet. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. 1000 ay. 1000 ay takriben 83-84 sene ediyor. Bir ömür yani. Bir insanın ömür boyu ibadetle, kullukla veya cihatla geçirmesi mümkün mü? Mümkün değil. Ama Rabbimiz bizlere lütfuyla muamele etmiş ki iyilik yapan kimselere, sevap işleyen kimselere en az 1'e 10 veriyor. 700 ve katlarını veriyor ve 30 bine varan nispetlerle veriyor. İşte bu surede Leyletul Kadr hayrun min elfi şehr. 1000 aydan daha hayırlıdır. Yani 30 bin katından daha hayırlıdır. Bir gece ibadette kulluk edeceksin, bir gece Rabbine yalvarıp yakaracaksın, o geceyi ihya etmek için gayret içerisine gireceksin, Ramazan'ın son 10 gününü itikafla veya değişik ibadetlerle değerlendireceksin, Allah da sana 1000 ayda verilmesi gereken, 1000 ayda yapan, 1000 ayda kulluk yapan insanların kazandığı ecri sana veriverecek. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. 1000 aydaki yapılacak ibadet ve kulluğun karşılığını sen bir gecede alabilir misin? Evet, alabilirsin. Rabbimiz böyle diyor. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca Ramazan'ın son 10 günlerini biraz daha ibadet ve kulluğunu artırmak suretiyle değerlendirirmiş. İtikafa girermiş. Çoluk çocuğunu uyandırırmış. Evet, kalkın. Kadir gecesini yakalamaya çalışın. Kadir gecesi hangi gün? Ramazan'ın son 10 gününde arayın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadece gecede mi olur, gündüz olmaz mı? Gündüz de olabilir. Kadir gecesinin tefsirine, tefsirlerimize baktığımız zaman gündüz de olabileceğine dair işaretler var. Niçin? Çünkü dünyanın yarı tarafı gündüz iken diğer yarı tarafı gece oluyor. Kadir gece olursa öbür taraftaki insanlar onu gündüz yakalamış olacaklar. İki tane olmaz. Bir gece iki sefer olmaz. Yani bir bugün bir yarın olmayacağına göre gündüzü de gecesi de değerlendirilmesi lazım. Dolayısıyla kişi Ramazan'ın son 10 gününü Kadir gecesini yakalayabilmek için ya camilere girip itikaf yapmak suretiyle veya çoluk çocuğunu da ibadet ve kulluk için uyandırmak suretiyle 1000 aydan daha hayırlı olan bu geceyi Ramazan'ın son 10 gününde bulup değerlendirmeli ve bu ecre, bu sevaba nail olmalıdır. Peki ne oluyor? 1000 aydan daha hayırlı bu gece içerisinde neler oluyor? Tenezzelül melâiketü ve ruh. Melekler ve ruh. Rabbimiz burada melekler ve ruh diyor. Melekler ve ruh Cebrail'dir. Ruhtan maksat Cebrail'dir. Fazilet ve şerefi dolayısıyla onun zikri diğer meleklerden ayrı olarak yapılmıştır. Tüm melekler ve ayrıca Cibril. Tüm melekler ve ruh isimli melek, Cebrail isimli melek de o gün inerler. Nereye iniyorlar? Allah'ın emrini, Allah'ın tayin ve takdir ettiği şeyi yapmak üzere inerler. Melekler ve ruh Rabbinin emriyle o gün inerler. Fiha bi izni rabbihim min kulli emrin. Rabbimiz 4. ayeti kerimede de buyuruyor ki o gece melekler ve Cibril Rablerinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. Allah'tan aldıkları, yapacakları işi yapmak için inerler de inerler yeryüzüne. O gün inerler de inerler. Selamun hiye hatta matla'il fecr, fecrin çıkışına kadar, o gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selam ve esenliktir. Dolayısıyla Müslümanlar, Kadir gecesini yakalayabilmek için Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerini ararlar. Veya itikafa girerler veya Ramazan'ın son 10 gününü gecesiyle gündüzüyle birlikte ihya etmeye çalışırlar ki o geceyi yakalayabilsinler, 1000 aylık ecre nail olabilsinler, 1'e 30 bin nispetle kendilerine verileceğe nail olabilsinler. Rabbimiz iyiliklere ve sevaba en az 1'e 10 veriyor, 700 veriyor, 700'ün katlarını veriyor ve 30 bine varan nispetlerle vermiş oluyor. İşte bu surede de Rabbimiz bize 30 bin kat mükafat almak isteyen varsa Kadir gecesini değerlendirsin. Kadir gecesini yakalamaya çalışsın. Ramazan'ın son 10 gecesini değerlendirmek suretiyle, Kadir gecesini yakalamak suretiyle yakalamış olsun diyor Rabbi Zülcelal'imiz bu sure içerisinde bizlere.